May araw na o laging gabi, sa mata ng aking kukote, sa mata ng ating kukote, gaano man kadilim magliliwanag pa rin. Nakikita ba ang bagharing itim, ang buwan na bula, ang basag na bituin? Naririnig din sa buong papawirin, bihag ang gulo, kilal ay alipin. May ulap na, may guba, may dagat pa, sa mata ng aking kukote, sa mata ng ating kukote, langit ay liliparin kahit ang hangin na limang patalim. Punong taimtim ay lilim ng lagim, puso ay punto, puso ay balong malalim. Pagsisid ay hindi pinagsisisihan, paligid ay isang panaginip lang. Sa mata ng aking kukote, sa mata ng ating kukote, umiyak ang Diyos sa halakhak pagkatapos. Nabasak kaya sa patak na bumuhos, mahaba ng luha sa pagpalakpak ng unos, lumubog man ang lupa, mailog pa rin na agos. Malay ay malawag, malaya di nagagapos. Sa mata ng aking kukote, sa mata ng ating kukote, sa mata ng aking kukote, sa mata ng aking